I chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład lekki laptop Huawei MateBook D16, wyświetlacz Full View, dysk SSD 512 giga. Teraz już za 66 zł miesięcznie w elastycznych ratach 0%. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 kwietnia jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzech pracowników ambasady Rosji w Warszawie uznano za osoby niepożądane w Polsce. W Warszawie stanie pomnik kobietom Powstania Warszawskiego. We Francji od początku pandemii zmarło ponad 100 tysięcy chorych na COVID-19. Ambasadorowi Federacji Rosyjskiej wręczono notę dyplomatyczną zawierającą informację o uznaniu za personę non grata trzech pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, informuje resort dyplomacji. Podstawą decyzji było naruszenie przez wskazane osoby warunków statusu dyplomatycznego oraz prowadzenie działań na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej, poinformował MSZ. Rosyjskie MSZ nazwało wydalenie przez Polskę trójki rosyjskich dyplomatów pseudo-solidarnością ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej Moskwa dowiedziała się, że 10 rosyjskich dyplomatów musi opuścić Stany Zjednoczone. Resort poinformował, że analizuje sytuację i poinformuje o swoich decyzjach. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że w takich przypadkach zazwyczaj odpowiedź jest proporcjonalna. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Rosji w Warszawie notę, w której poinformowało o uznaniu trzech rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane, które swoimi działaniami szkodzą Polsce. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki stwierdził, że Moskwa odpowie na taki gest, jak zawsze zgodnie z protokołem dyplomatycznym. Wcześniej Waszyngton ogłosił wydalenie 10 rosyjskich dyplomatów i nałożenie sankcji na 16 innych obywateli Federacji Rosyjskiej oraz 16 rosyjskich organizacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie stanie pomnik kobietom Powstania Warszawskiego. Warszawscy radni jednomyślnie przegłosowali dziś uchwałę w tej sprawie. Monument będzie przedstawiał grupę trzech trzymających się za ręce kobiet w różnym wieku i będzie symbolizował ich solidarność i godność. Pomnik stanie na Placu Krasińskich przed wejściem do Parku Krasińskich. Radna Koalicji Obywatelskiej Beata Michalec mówiła, że w Powstaniu Warszawskim brało udział około 11 tysięcy kobiet, a pomnik ma upamiętniać wszystkie kobiety, nie tylko te walczące. Należały do organizacji pomocy żołnierzom, ale również walczyły z bronią w ręku. Nie zabrakło kobiet w służbach sabotażu, kwatermistrzostwa czy informacji i propagandy. Należy pamiętać o zwykłych kobietach, które ze swoimi rodzinami przeniosły się do piwnic warszawskich domów. Właśnie tam rodziły dzieci, opiekowały się starcami. Pomnik ma być wykonany z brązu przez artystkę Monikę Osiecką. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, monument będzie odsłonięty podczas obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Główną nagrodę Człowieka Roku Gazety Polskiej otrzymali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w uznaniu ich męstwa i poświęcenia. Szef MON-u Mariusz Błaszczak mówił podczas gali, że nagroda ta symbolizuje wysiłek i służbę żołnierzy Wojska Polskiego w tym trudnym roku zdominowanym przez walkę z pandemią. A szczególną rolę w tej walce, jak podkreślał, odegrały Wojska Obrony Terytorialnej, żołnierze ochotnicy. Żołnierze patrioci, żołnierze, którzy poświęcają część swojego wolnego czasu, żeby służyć ojczyźnie, żeby służyć Polsce. Nagrodę Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej odebrał prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. We Francji od początku pandemii zmarło ponad 100 tysięcy chorych na COVID-19. Francja jest 8. krajem na świecie, w którym zanotowano tak wysoką liczbę zgonów z powodu zakażeń koronawirusem. Francuskie władze zapowiedziały organizację narodowych obchodów, by uczcić pamięć ofiar pandemii. Generalna Dyrekcja Zdrowia poinformowała, że Francja przekroczyła dziś próg 100 tysięcy zgonów od początku pandemii, licząc zmarłych w szpitalach i w domach opieki. Francuskie media twierdzą jednak, że liczby te są mocno zaniżone i w rzeczywistości zmarło ponad 110 tysięcy chorych. Najbardziej zabójcza okazała się druga fala pandemii, podczas której zmarło aż 58 tysięcy osób. Rok temu w czasie pierwszej fali stwierdzono w sumie 25 tysięcy zgonów. 85% ofiar pandemii we Francji stanowią osoby powyżej 70 lat. Oczywiście upamiętnimy ofiary pandemii. Przyjdzie czas na hołd i żałobę narodową. Zapewnił w środę rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal. Francja nadal boryka się z trzecią falą epidemii i z dużą liczbą zgonów z powodu COVID-19. Od końca października francuskie władze notują średnio 350 śmiertelnych przypadków każdej doby. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Masz obronić to, co najlepsze, Marek Grechuta śpiewał. Proszę Państwa, witam serdecznie miłych gości. Profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobrze, słychać świetnie. Jaka pogoda? W Lublinie chyba jest Pan, tak? No owszem, no cóż, taka sobie, pochmurno, zimno. Zimno. Ale jest. Żyjemy. Dziękuję. Lech Makowiecki chyba jest w Gdańsku. Gdynia konkretnie. W Gdyni. Blisko. Mokro, zimno. Mokro, zimno. Lech Makowiecki, poeta, kompozytor, muzyk, scenarzysta. No i felietonista. To trzeba koniecznie dodać. Wykształcenia inżynier budowy ogrodu, to także logiczne myślenie też mi... Najlepsi humaniści to inżynierowie, to ja już wiem. A poza tym, no, miałem okazję gościć Lecha Makowieckiego w Trójce, wtedy, kiedy jeszcze miałem swoją własną audycję. Także miło mi, że spotykamy się ponownie. No i podobnie Stanisław Markowski, który musi być zadowolony, jak usłyszał Marka Grechutę. Artysta, fotograf, pieśniarz, kompozytor. Halo, Stanisławie. Dobry, dobry wieczór. Wojtku, dobry wieczór Państwu i gościom, z którymi będę występował. A jak tam w Krakowie? Leje? Tak, może tak pada, jest nieprzyjemnie, ale noc wszystko zakrywa, więc noc jest, że tak powiem, dla wszystkich taka sama i demokratyczna. Tak jest. Dobrze, gości przedstawiłem, teraz przechodzimy do tematu. Przyznam się, że zainspirował mnie do tego tematu profesor Mieczysław Ryba, który w jednym z wywiadów powiedział wprost: jest ostatni dzwonek, jeśli nie za późno, by przeprowadzić kulturową kontrrewolucję. Mamy do czynienia z rewolucją kulturową, bynajmniej nie kulturalną, dodałbym od siebie. Cały język, cała przestrzeń, religia, w szczególności również polityka, szkoła, wszystkie dziedziny życia, które znamy, są poddane rewolucyjnej presji i ta batalia rozgrywa się w całej przestrzeni kultury, oczywiście pod płaszczykiem wolności, tolerancji, różnych takich wzniosłych haseł. A w istocie nie chodzi o żadną wolność, żadną tolerancję, żadną akceptację, tylko chodzi o wywrócenie całego starego porządku kulturowego. To jest główna myśl, to główne przesłanie pańskiego artykułu, wywiadu, konkretnie mówiąc, w portalu W Polityce. Panie profesorze, od kiedy to się zaczęło? No, wydaje się, że trwa już od samego początku odzyskania przez Polskę niepodległości, bo pamiętajmy, że wraz z upadkiem komunizmu w Polsce weszliśmy w orbitę świata Zachodu, który to świat Zachodu był już poddany procesom rewolucyjnym. Z opóźnieniem i w słabszej formie, dopóki żył Jan Paweł II, po śmierci Jana Pawła II w formie silniejszej, a dzisiaj to już jest rewolucja w rozpędzie. Natomiast nie wiem, czy Państwo kojarzycie, bo niestety w mediach mało było o tym, nawet w polityce mało i w kościele niewiele, że wczoraj obchodziliśmy kolejną rocznicę Chrztu Polski. Tu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja upamiętniająca to i nagle zdaliśmy sobie sprawę, ci konferujący, że my czcimy, jeśli chcemy tą tożsamość polską jakoś zdefiniować, 11 listopada, Konstytucję 3 maja i tak dalej, ale przecież mimo wszystko, mimo wzniosłego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości, ważnego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja, to przecież chrzest Polski jest czymś po 1000 razy ważniejszym, bo on ufundował nam cały naród w sensie kulturowym i państwo. Proszę zwrócić uwagę, że w takim zwarciu kulturowym i politycznym zarazem, jakie miało miejsce w latach 60. w kontekście obchodów milenijnych, które dokładnie zapoczątkował prymas Wyszyński, a Gomułka odpowiedział na to obchodami tysiąclecia państwa polskiego, to i władza ateistyczna i władza kościelna zrozumiały wagę tej rocznicy. Nagle my tego nie świętujemy. Proszę zwrócić uwagę, tak, jakby państwowość polska trwała 100 lat. No może 200, bo były tam rozbiory i coś się z tym Polską działo. Tak naprawdę, kiedy się dobrze przyjrzeć, kim my jesteśmy, w sensie wspólnoty narodowej jako więź kulturowa i w przestrzeni etycznej, i rozumienia świata, i w dziedzictwie artystycznym, w różnych, we wszystkich sferach naszego życia, no to przecież chrzest Mieszka nas ukształtował. Proszę zwrócić uwagę, najważniejsze wydarzenia polityczne, które na przykład generowały naszą imperialną potęgę w przestrzeni geopolitycznej, czyli Unia w Krewie z 1385 roku. To chrzest Litwy. Konsekwencja chrztu Mieszka. Jeśli weźmiemy nasze zdefiniowanie bycia przedmurzem chrześcijaństwa czy przedmurzem Europy, to chrzest Mieszka i konsekwencje tego wszystkiego. Nie wspomnę o takich wydarzeniach jak Bitwa Warszawska, dziedzictwo całe, chociażby XIX-wieczne w sensie pisarstwa i tak dalej, a kończąc na tym prymasie Wyszyńskim i Janie Pawle II. I teraz to jest po prostu tak niewyobrażalnie długa historia, a zarazem bogata, że sięganie, no bo jeśli mówimy o tej kontrrewolucji, no to trzeba znaleźć punkty zworne i czy samą genezę. I proszę zwrócić uwagę, że prymas Wyszyński to złapał i wygrał walkę kulturową z komunizmem. Czy my dzisiaj to rozumiemy? Proszę zwrócić uwagę, były jakieś zmianki w prawicowych portalach o tej rocznicy. Tu i ówdzie gdzieś jakiś ksiądz coś powiedział. Coś, co zaczęło całą naszą historię. Jesteśmy w stanie to jakoś zdefiniować, bo wiadomo, Wielkanoc, Wielka Sobota, chrzest Mieszka I. Jesteśmy to w stanie zdefiniować w sensie daty konkretnej. I nagle to jest rzecz mało ważna. 1 maja nagle czcimy, bo co? To też o czymś nam mówi. To znaczy, czy my rozumiemy, kim jesteśmy jako wspólnota kulturowa? Czy my to nie bagatelizujemy, czy my nie przeakcentowujemy innych ważnych wydarzeń lub innych ważnych kwestii, które gdzieś wpływały na nasz bieg dziejów, a tego, co najbardziej fundamentalne i co jak gdyby pionizuje i daje żywotny sok i wszystkiemu, co Polskę stanowi, tego nie rozumiemy. A jeśli tego nie rozumiemy do końca, to też nie do końca diagnozujemy zagrożenia. I wydaje mi się, że w całej tej przestrzeni takiej i kościelnej, i z drugiej strony nawet patriotycznej, nie do końca jest zdiagnozowane zagrożenie, z jakim mamy do czynienia, bo to jest zagrożenie śmiertelne. Oczywiście zawsze pod płaszczykiem jakiejś propagandy, jakoś to musi być dobrze opakowane i sprzedane i zawsze mówi się o wolności, o wyzwoleniu i tak dalej, ale w istocie, jeśli mówimy o neomarksistowskiej rewolucji, która praktycznie przyszła do nas z Zachodu, bo tam się wcześniej dokonała. Wyszliśmy z jednej, tej klasycznej rewolucji marksistowskiej, wchodzimy w oddziaływanie tej innej i ten proces się nasila i on jest równie groźny, a można nawet powiedzieć ze względu na skalę oddziaływania jeszcze groźniejszy niż ten proces po 1945 roku. I w tym względzie bez rozumienia, kim my jesteśmy, w sensie duchowym, kulturowym, nie potrafimy też diagnozować zagrożeń. I nagle w nasz krwioobieg dostaje się trucizna tego wielkiego drzewa, prawda, mówiąc Baczyńskim i porównując naród do wielkiego drzewa starego, nagle do tego jego krwioobiegu dostaje się trucizna, my mówimy cudowne soki żywotne, popróbujmy. Tak. Panie profesorze, rzeczywiście no, wspomniał pan o czymś, szczerze mówiąc, ja też nie wiedziałem, że wczoraj była właśnie ta rocznica chrztu Polski. Rzeczywiście, zgadzam się absolutnie, to jest najważniejsze, to powinno być najważniejsze święto dla wszystkich Polaków i to można pozazdrościć trochę Węgrom, którzy wprowadzili jak do konstytucji dziedzictwo króla Stefana, odwołali się do chrześcijańskich korzeni, no wykonali ten krok, który nam się nie udaje. I teraz co do kościoła, to mi się przypominają mi się słowa Feliksa Konecznego, kościół politycznym wychowawcą narodu. Tak to było. A jeśli chodzi o Zachód, to tu mi się przypomina z kolei, przypominają mi się słowa Józefa Piłsudskiego, który mówił, Zachód jest parszywieńki. Potwierdza pan, panie profesorze, prawda? No, no, w tej chwili widzimy, że no tak, to jest pewna metafora, pewna figura retoryczna. Tak. Ale od strony ideowej no, przeżywa niewyobrażalny kryzys, chyba największy w swojej historii. Dobrze. To teraz bardzo proszę może Stanisława Markowskiego. Czy zgadza się z słowami profesora Mieczysława Ryby, że chodzi o wywrócenie całego starego porządku kulturowego, w jakim się wychowaliśmy, że chodzi o po prostu zniszczenie tego porządku? No oczywiście, jak najbardziej. Uważam, że to jest w tej chwili najważniejsze i najgroźniejsze, co przed Polską. I nie tylko jakby przed nami, to już jest, to już weszło do Polski. To już się stał pewien fakt, kiedy przywodzę na myśl przeczytane dzieła Józefa Mackiewicza, zwłaszcza te dotyczące bolszewizmu, powstanie Sowietów, sowieckiej Rosji, to powiedziałbym wszystkie mechanizmy z tamtej epoki, wszystkie te myśli tego podejścia rewolucyjnego o wypraniu ludzkich mózgów, o zdeprawowaniu, o poniżeniu, o zastraszeniu śmiercią z dnia na dzień. Tysiące ludzi, miliony ludzi zamordowanych, czyli żadnych zasad etycznych i moralnych. I to, co Rosja robiła i potem Związek Radziecki w świecie, to nie było tylko to, że oni chcą zagarniać nowe, nie wiem, kolonie. Stalin wiedział i Lenin, że można tak zawładnąć państwami, tak zawładnąć światem, że pozostają dalej na tym olbrzymim skrawku, niestety, Euroazji. Można właściwie ukształtować to tak, jak się samemu chce. Te metody są dzisiaj stosowane przez, no właśnie, przez kogo? Trzeba by, myślę, przeprowadzić pewną analizę tego zła. To, co my w tej chwili doświadczamy, często jest bagatelizowane, bo ono wchodzi powoli. Ono wchodzi okraszone różnymi pseudofilozofiami, w sztuce to samo, dekonstrukcja, wszystko można, artysta jest wolny, a w ogóle co tu jest artysta, żeby się zdefiniował. Myślę, że trzeba przywrócić wartość słowom, to znaczy znaczenie słowom musimy, bo tu się dzieje zamach na znaczenie i prawdę wynikającą z naszej mowy, z naszego pisania, czyli z tego, co naprawdę jest tym głównym, powiedziałbym, główną przestrzenią, w której my żyjemy. Mhm. Panie Stanisławie, to jest najbardziej w tej chwili, myślę, jest największe zagrożenie w tej sferze, a to się oczywiście wiąże z szeroko pojętą kulturą. Stanisławie, jak ci się wydaje, czy doktryna liberalna nie jest dla nas, dla Polaków, tak samo zabójcza jak komunizm, o którym Stalin w kontekście Polski podobno tak mówił, że pasuje nam tak jak siodło krowie. On miał tego świadomość, więc wiedział, że można to zrobić tylko siłą. Ale chodzi o tę doktrynę liberalną. Czy Polska jest w stanie ją zaakceptować w tej postaci, jaką do nas dociera z Zachodu? To znaczy, ja myślę, że to już przerosło. Z kolei musimy się odwoływać do tego, jak my rozumiemy, co to znaczy, co to jest liberalizm. Ja myślę, że to, co się dzieje, przerosło już wcześniej rozumianą przez nas definicję liberalizmu. Więc myślę, że nie wszystko w liberalizmie jest jakby i złe, jest też sporo konserwatywnych różnych wartości Tylko, że tak naprawdę w tej chwili to już jest coś innego. Nie możemy opisywać tego tylko na definicji liberalizmu czy demokracji. To są wszystko już fałszywo brzmiące wyrazy. To już nie jest to, o czym kiedyś myśleliśmy. I teraz trzeba to wszystko zebrać, tą truciznę na nowo rozpoznać, bo to już jest jakby wyższe wcielenie, to jest wyższy etap tego. No przecież jeśli się dzieje nagle w przeciągu kilkunastu lat, kraje takie jak Hiszpania, Irlandia wprowadzają, że można zabijać dziecko właściwie prawie do narodzenia, że homoseksualiści mogą zawierać tak zwane małżeństwa, ale nie tylko homoseksualiści, wprowadzana ilość płci i tak dalej. Przecież to się kłóci ze zdrowym rozsądkiem. Czemu na to reakcji nie ma? Od razu. Mhm. Bo to jest coś, co jest, powiedziałbym, największym zagrożeniem, to tak zmienić umysły ludzkie, żeby nie rozeznawały prawdy i dobra. Nad tym czuwają jacyś przywódcy tych wszystkich ruchów. Gdzie oni są? No pewnie już trochę wiemy, ale przede wszystkim musimy to zdiagnozować. Tak. A dopiero dalej, w dalszej kolejności musimy się zastanowić, mając już tą wiedzę, którą mamy, i mówię, za to też jestem wdzięczny profesorowi, dlatego że pan profesor bardzo z dużą precyzją formuje rozeznanie tego zjawiska w przestrzeni czasu. Jest jeden z największych autorytetów od tego rozeznania. I teraz myślę, że po tych wszystkich rozeznaniach, zresztą być może audycja również spowoduje, że to się powinno może jakiś taki kontrapunkt stworzyć, żebyśmy przeszli do następnego etapu. Tak, pora teraz na Lecha Makowieckiego. Poeta, kompozytor, profesor Ryba twierdzi, że nie ma przestrzeni, która jest wolna od wojny kulturowej, a więc ta wojna odbywa się również w tej działce, którą ty reprezentujesz. Myślę o popkulturze. No, to jest bardzo ważna sprawa. Rozumiesz to, bo zacząłeś naszą audycję utworem Ojczyzna Marka Grechuty. To jest piosenka z płyty 10 ważnych słów bodajże z 1994 roku. Marek Grechuta zdefiniował tam 10 podstawowych, ważnych, najważniejszych dla niego słów. Zdefiniował ich prawdziwą wymowę, prawdziwe znaczenie. Ja poświęciłem mu kiedyś całą audycję, mówię o płycie Marka Grechuty, jego piosenkach. Prowadzę audycję Wiedzów z historią w programie Pierwszym Polskiego Radia i z przyjemnością słuchałem ponownie tych definicji, tych popkulturowych definicji, które są dużo łatwiej przyswajalne niż te encyklopedyczne. I sam też szukałem prawdziwości tych pewnych słów, na przykład tolerancja. Z łaciny tolerancja oznacza znoszenie czegoś z przykrością, często ze wstrętem. Tolerancja to nie jest admiracja, tolerancja to nie jest przyzwolenie. Afirmacja. Afirmacja zwłaszcza. To jest takie ukazanie nam swojej niechęci, ale jednocześnie dobrej woli. No dobrze, no rób sobie co chcesz, ale nie sprawia mi to przyjemności i proszę bardzo, nie eksponuj tego za długo przy mnie, bo mnie to po prostu drażni. Jako inżynier szukam wszędzie logiki. Chrzest Polski, o którym mówiliśmy, wprowadził do Polski dekalog. Dekalog to jest dla mnie chrześcijanina, ale również człowieka humanisty, takim kodeksem człowieczeństwa, kodeksem pewnych wartości, wprowadzenie których wydźwignęło Polskę i w ogóle wszystkie kraje chrześcijańskie na wyższy poziom. Bo cóż my tam mamy? My tam mamy, oprócz tych trzech pierwszych polskich przykazań, mamy również przykazania jak najbardziej człowiecze, ludzkie. To znaczy, żeby nie kłamać, nie zdradzać żony, nie kraść, nie zabijać. No, w sumie zdaje się nawet jest nie morduj, jeśli chodzi o pierwotne znaczenie tego przykazania. To są same dobre wartości, z którymi musi zgodzić się nawet ateista. Przyzwoity człowiek nie może zaprzeczyć prawdom dekalogu i opierając system państwowy na dekalogu, można zaprowadzić pewien ład, pewien porządek, gdzie i dzieci, i rodzice są zaopiekowani, gdzie biznesmen nie oszukuje biznesmena, gdzie polityk nie okłamuje swojego elektoratu, to wszystko jest poukładane jak trzeba. W momencie, kiedy wprowadza się jedno przykazanie, tak zwany antydekalog, czyli rób ta, co chce ta, spodziewać się możemy najgorszego. I tak się właśnie dzieje. No, mówiliśmy o obchodach chrztu polskich, których praktycznie nie było, ale też pamiętam sprzed 11 lat, w 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, bardzo znaczącego wydarzenia w dziejach Polski, nic właściwie się nie działo. 600 lat od wielkiego zwycięstwa, największego zwycięstwa w średniowiecznej Europie i nagle się okazuje, że nikt o tym nie pamięta, że nie ma jakiejś fety, nie ma jakiegoś filmu ponownego, nie ma jakiegoś wydarzenia kulturalnego, musicalu, czegokolwiek, a przypominam 500-lecie bitwy pod Grunwaldem, kiedy w 1910 roku Polska jeszcze była pod rozbiorami i kiedy w Krakowie zrobiono ogromny, ogromny patriotyczny zlot Polaków. Zjechali się ludzie z całego świata, Polacy z całego świata i tam właśnie Paderewski ufundował wspaniały pomnik króla Jagiełły na koniu. Tam właśnie odbywało się mnóstwo różnych zdarzeń kulturalnych i artystycznych i publicystycznych, literackich. Podczas zaborów potrafiliśmy zrobić fantastyczne święto, a teraz nie potrafimy o tym pamiętać. Mhm. Wspomniałeś o dekalogu. No, pierwsze przekazanie jest tutaj najważniejsze i najmniej chyba akceptowane, a święty Augustyn, warto jego zacytować, jego maksymy: jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Może poproszę jeszcze profesora Mieczysława Rybę. Czy pan, panie profesorze, zgodzi się z taką teorią, że to media, szeroko rozumiane media, dzisiaj przejęły funkcję wychowawczą, jak gdyby zastąpiły i rodziców, i szkołę, i kościół, i organizacje, media kształtują współczesnych Polaków? Tak, i wydaje mi się, że już o wiele bardziej te społecznościowe, jeśli mówimy o czy internet i wszystko, co się w tej przestrzeni dzieje, jeśli mówimy o młodym pokoleniu, to młode pokolenie, które kilka miesięcy temu wyszło na ulicę, no w imię czego? W imię tego, żeby mieć prawo do, nie wiem, odbierania życia dzieciom nienarodzonym, no rzecz kuriozalna, przy czym pamiętajmy, że zaraz za tym poszły akty agresji w stosunku do świątyń, do mszy i tak dalej, czyli próba zanegowania czegoś najbardziej fundamentalnego. Pan redaktor w 100% słusznie mówi. Najważniejsze jest pierwsze przekazanie w tym względzie, że tu mamy zdefiniowaną całą koncepcję człowieka. To znaczy, kim on jest w istocie? Czy on jest produktem materii w toku jakiejś dziwnej ewolucji, wyniesionym o taki poziom, jak my widzimy, łącznie z używaniem rozumu i wolnej woli, no dziwaczna rzecz, materia wyprodukowała od człowieka, czy jest po prostu pomyślanym przez twórcę odwiecznie bytem, pod tym, który panuje nad ziemią i mają sobie czynić poddaną wedle prawa Bożego. I później są wszystkie inne te przykazania w relacji do Boga i w relacji do ludzi. Natomiast proszę pamiętać, że w tej naszej tradycji narodowej oczywiście były duże kryzysy. To nie jest tak, że my żyjemy w jedynym czasie kryzysu. Natomiast w momentach najbardziej takich zagrażającej bytowi narodu, państwa i narodu. No państwa, przypomnijmy sobie XVII wiek. Jaki był moment otrzeźwienia narodu, że Szwedzi to nie są przyjaciele, tylko okupanci? Moment, kiedy Szwedzi dokonali zamachu na największą świętość, czyli na to, co wyszło od Mieszka, od decyzji Mieszka I, czyli na Jasną Górę. To był moment, że to nie, jeśli ktoś uderza w to, co najbardziej stanowi istotę polskości. Istotę polskości stanowi z jednej strony ten katolicyzm, o którym mówimy, i wolność, i przywiązanie do wolności. Jeśli ktoś się zamachnął na to, to jest wróg. I za każdym razem pierwsze powstanie narodowe, takie, które ukonstytuowało wszystkie inne XIX-wieczne, czyli Konfederacja Barska, absolutnie była i wokół Jasnej Góry, i wokół katolicyzmu jako takiego. I nasza polskość na kresach, ona absolutnie religijnie, wszystko, Bitwa Warszawska, cokolwiek. Więc jak się czyta, co można, a czego nie w tej całej naszej wolności polskiej, tak umiłowanej. W klasycznej polskości to, co jest sprzeczne z tym korzeniem, trzeba odrzucić, bo zagraża i indywidualnemu życiu naszemu, i wspólnotowemu. I nawet jeśli państwa nie ma, to narodowi zagraża. Dlatego tak, proszę zwrócić uwagę, nawet Mickiewicz krytycznie podchodził do tych nurtów oświeceniowych, nawet słusznie reformujących państwo, ale pojawiały się nagle takie pomysły, odrzućmy w imię deizmu i ateizmu tego francuskiego, odrzućmy chrześcijaństwo i reformujmy państwo poza tym. Były takie u nas też pomysły, ale ostatecznie to odrzucono. Konstytucja 3 maja nawiązuje do Boga w Trójcy Jedynego i jest przyjęta przez Kościół i to wszystko jakoś współgra. Pamiętajmy, że jest pewien kod od 1000 lat, jasny i czytelny, co daje siłę i daje możliwości rozwojowe w naszej wspólnocie, a co zagraża jej w sposób śmiertelny. Zamach na chrzest i zamach na wolność jest uderzeniem w samą rdzeń polskości. I teraz, no, oczywiście, że media jak najbardziej, bo one kreują światy nierealne. To znaczy, jeśli my w tym nie jesteśmy, czy nie będziemy się starali coraz bardziej urealniać młodzież. Teraz ona, proszę zwrócić uwagę, kiedy są te lockdowny, to coraz mniej tego świata realnego. Co to jest świat realny? Bycie w relacji przyjacielskiej, bycie w relacji z otoczeniem, w szkole, w kościele, w różnych dyskusjach i tak dalej. Dotykać świat realny. Coraz więcej jest dotykany świat wirtualny. I stąd nagle wychodzą, po co oni wychodzili tysiącami na te ulice? Przecież większość sama nie wiedziała po co. Odreagowywała w stosunku do Kościoła i wyrzucała hasła, które po prostu duchowo niezwykle ich obciążały, nie wiedząc dlaczego nawet. Odreagowali to, czym żyli, a żyli przez długi czas jeszcze bardziej światem wirtualnym. Mhm. Oczywiście, że to wszystko jest dobre, też może być, tam piękne rzeczy można, tam literaturę można słuchać wszelaką i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby wracać do tego, co jest rzeczywiste, a nie co jest światem wydumanym. To, co panowie wcześniej mówili. Jeśli ktoś wymyśla kilkadziesiąt płci, no przecież jeśli ktoś jest chociaż trochę zdrowy, ma zdrowy rozsądek, to jest w stanie odróżnić kobietę od mężczyzny. Tak. Nie trzeba być naukowcem, a oni nie są w stanie. Światy nierealne. Tak, panie profesorze, teraz pytanie do pozostałych gości. Może poproszę o krótsze nieco wypowiedzi, bo chciałbym jeszcze parę innych tematów poruszyć. Jest problem właśnie z uczestniczkami, można powiedzieć, tych ostatnich manifestacji. Tam większość to kobiety. No, kobieta w polskiej kulturze miała i mam nadzieję, że będzie miała zawsze szczególną rolę do spełnienia. To jest też efekt wielkiego kultu maryjnego, który cechuje na całym świecie Polaków. No i pojawia się taka osoba, którą dzisiaj odchodzący na szczęście rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w Sejmie nazwał wybitną aktywistką. Ta osoba, która, przypomnę, jest po 22, możemy mówić otwartym tekstem, która krzyczy do policjanta, zamknij ryj, ty psie. Jak my mamy się zachować? Jak my mamy zareagować na to? Czy mamy biernie się przyglądać i słuchać w nieskończoność kolejnych medialnych, telewizyjnych relacji, które pokazują tę nieszczęsną osobę na tle tych zrozpaczonych, być może zmanipulowanych kobiet. To może Stanisław Markowski może teraz. No ja myślę, że właśnie brak takich konkretnych, jasnych decyzji ze strony władz. Wtedy, kiedy to wszystko się rozlało na całą Polskę, kiedy już były... Ale co władza powinna zrobić, Stanisławie? No, władza powinna się zachować tak, jak przy ostatnim, teraz rocznicowym, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, zachowaniu w stosunku do tych, którzy chcieli pewnego właściwie zamachu dokonać na władzę. No przecież w zapowiedziach tak to wyglądało. I zostali potraktowani ostro, należycie ostro. Tu policji nie było. Sama organizacja społeczna była. Wzywało się, wszyscy się wzywali, żeby się, brońmy kościołów. A gdzie jest nasze państwo? Gdzie jest nasza policja? Więc jeśli nie ma tego i nie ma ukarania, ta pani, o której mówisz, do tej pory jest na wolności. Za to wszystko, co ona zrobiła, gdzie normalnie kary są za kogoś, jakiejś staruszki, która tam, nie wiem, sobie batonik weźmie jeden więcej, czy coś innego. I to są procesy, a ona chodzi wolna po świecie i dalej tą truciznę rozlewa, chociaż wszystkie jej czyny podpadają pod paragrafy. Tak. No, nazwana została wybitną aktywistką. Jak zareagować na tego typu określenie? Jak się przeciwstawić temu, powiedzieć chwileczkę, stop. To nie jest wcale wybitna osoba. To jest osoba, która haniebnie zachowuje się w sferze publicznej. Teraz już jest za późno. Po prostu już nabrała rozgłosu, już wszędzie by pokazywała się i zyskała reklamę. I teraz już jest za późno, bo skoro ona tyle czasu chodzi, to jest, jak to powiedziałbym, może dalej, że tak powiem, cały czas szkodzić, no to po prostu to jest coś, czego nie wiem, normalne państwo nie powinno tolerować. Lech Makowiecki, a może gdyby popkultura poświęciła takim osobom część swojej twórczości, pokazując ich fatalną rolę społeczną, haniebną rolę społeczną. No, podpytuję jakieś pomysły na naszą reakcję, no bo nie ma tej reakcji. Przyglądamy się biernie i jest coraz gorzej. No, popkulturę opuściliśmy totalnie i dlatego mamy to, co mamy. Z tego czasu pieśni w XIX wieku, czy pieśni, czy wiersze, czy książki, to jest wspólne działanie kościoła, religii, rodziny, szkoły, historii Polski, powodowało to, że Polacy trwali, mimo wrogich najazdów, mimo... Ja w ogóle śmiem twierdzić, tak żeby przyspieszyć moją narrację, że ostatnie 30 lat tak zwanej wolnej Polski zrobiło więcej złego dla naszego patriotyzmu, dla naszej normalności, niż wszystkie lata zaborów, niż II wojna światowa, niż 50 lat komuny. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wróg był określony. On był jakiś. Ludzie czasami się potrafili skumbić, jak to mówią, potrafili być kolaborantami, ale większość Polaków miała określonego wroga i wspierała ich wiara, wspierał ich język, wspierała ich wspólna tradycja, wspólna historia. W ciągu ostatnich 30 lat zapomnieliśmy jakoś o tym, że są jakieś zagrożenia na świecie, że jesteśmy Polakami. Młodzież urodzona w XXI wieku już właściwie ma zupełnie inny świat wartości. Każda epoka ma swego złotego cielca. Aktualnie takim złotym cielcem jest chociażby telefon, smartfon, w którego potrafimy się wgapiać całe dnie, który jest oceanem wiedzy, ale znacznie, znacznie większym kosmosem hejtu, kłamstwa, nieprawdy. Postąpiła bardzo szybko laicyzacja, również w dziedzinie popkultury. Już nie ma tego, że piosenki prowadziły nas do boju, bo tego boju jakiegoś nie było. Demoralizacja wkradła się w szeregi popkulturowe i zabrała nam wrażliwość, zabrała nam współczucie, zabrała nam ten ucisk w sercu, które kiedyś mieli nasi przodkowie, jak słuchali Czerwonych Maków na Monte Cassino, czy czytali Mickiewicza, czy chociażby Latarnika Sienkiewicza. Już nie ma takich wzruszeń. Po prostu jesteśmy kosmopolitami zawieszonymi gdzieś na kuli ziemskiej. I na dobrą sprawę dla wielu z tych młodych ludzi Polski mogło już nie być. Oni są obywatelami świata i te wartości ich śmieszą. To oczywiście ma krótkie nogi, to się zemści na kolejnych pokoleniach, już się mści. Natomiast prawdopodobnie, żeby zatęsknić do Polski, trzeba by tę Polskę utracić. W XIX wieku nie było państwa polskiego, ale była polska kultura, była polska tradycja, był polski patriotyzm. W chwili obecnej, kiedy nie ma zagrożeń, a one są, tylko że ich nie widzimy, rezygnujemy z tego wszystkiego w myśl takiego egoistycznego trwania, byle dziś, byle jutro, byle dla mnie było dobrze. Nie ma działania dla dobra ogółu. Jest egoistyczne działanie dla siebie. Powracam. Przeszkadza, więc ja sobie wyskrobię na przykład. Mm-hmm. Powracam. Przeszkadza, więc dokonam eutanazji. Tak. Powracam do profesora Mieczysława Ryby. Panie profesorze, ja tutaj tak specjalnie drążę te kwestie. Chodzi o naszą obronę, naszą reakcję, ale samemu też chciałbym się uderzyć w piersi, bo będąc w zarządzie głównym SDP, no niestety nie obroniłem tej antynagrody, którą Stowarzyszenie Dziennikarzy przydzielało przez wiele lat pod tytułem Hiena Roku tym dziennikarzom, którzy łamali zasady etyki dziennikarskiej. Stowarzyszenie zrezygnowało z przyznawania, no bo ruszyły sądy w obronie tych obdarzonych tym haniebnym tytułem Hiena Roku. Ten mechanizm, który był, no moim zdaniem bardzo dobry był, bo jednak no, dziennikarze liczyli się z tym, że jeśli będą kłamać, to w końcu ktoś to zauważy i wręczy im tę nagrodę Hiena Roku i będzie to w życiorysie, w ich życiorysie funkcjonowało. Nie ma tego mechanizmu. Dlatego, panie profesorze, pan tutaj nawołuje do kontrrewolucji, czas zacząć. Mówi, że to jest ostatni dzwonek. Jak pan widzi, jak ona miałaby wyglądać, ta nasza reakcja? Jeden z mocniejszych przekazów takich doświadczeń moich osobistych lat ostatnich to była wizyta w rejonie Sołecznikowskim na Wileńszczyźnie, gdzie Polacy bardzo dobrze się mają, kulturę ocalili, mimo tego, że ileś lat już też w Polsce nie są. I na odchodnym ksiądz Aszkiełowicz mówił takie mocne słowa, że polskość nie jest dla byle chama, do polskości trzeba dorosnąć. To naprawdę przenikająca rzecz. Do tego trzeba dorosnąć. To znaczy, jak kiedyś jedna książka Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz, trafiła pod strzechy i praktycznie przeorała, uratowała jak gdyby tożsamość taką kulturową w ogromnej mierze polską pod zaborami, a później wzmocnił to jeszcze Henryk Sienkiewicz, gdzie nawet Wincenty Witos i jemu podobni gdzieś to czytali i w ten sposób chłopi, mimo tego, że to nie o chłopach, budowali swoją tożsamość, to trzeba po prostu w każdej dziedzinie kulturowej, gdzie kto funkcjonuje, również w tej podkulturze, o czym była mowa, po prostu ją odzyskiwać. To znaczy cała kultura czy sztuka jest po to, ażeby budować ducha ludzkiego. Wtedy jest dobra. Nawet nie tylko wtedy, kiedy jest pozornie piękna. W naszej kulturze, tej greckiej tradycji jest tak zwany syreni śpiew, czyli coś, co pociąga, rzekomo ładne, ale tak naprawdę jeśli ktoś pójdzie i ten syreni śpiew słucha, to idzie ku katastrofie. I czasem może być tak, jeśli mamy tę motywację w sobie, cokolwiek posłucha księdza Szkiełowicza o tej polskości i ktokolwiek rozumie, że jedno dzieło może przeorać to wszystko, to wie, że warto to robić. Też pamiętajmy o tej naszej młodzieży, są dwa nurty. Jest ten nurt oczywiście taki postmodernistyczny, rewolucyjny, ale on nic nie wnosi oprócz destrukcji. Natomiast proszę pamiętać, że Marsze Niepodległości, ten kult żołnierzy wyklętych, czyli tak naprawdę kult całej tradycji, o której mówimy, i te marsze, gdzie mamy te hasła My chcemy Boga, oczywiście one mają tam w sobie różną treść i pojawiają się kibice i wulgaryzmy i tak dalej, ale to są intencje przynajmniej dobre i poszukiwanie czegoś głębokiego z tej naszej przeszłości. Tak naprawdę my wszyscy, i łącznie z księżmi, mówię to czasem do księży, kiedy z nimi rozmawiam, to jest i ludzie kultury. To jest przestrzeń do pracy formacyjnej. Tej młodzieży nade wszystko. Ona jest w stanie komunikować się ze swoimi rówieśnikami i walczyć o sprawy słuszne w sensie ideowym, tylko trzeba ich uzbrajać intelektualnie, artystycznie, jakkolwiek. Dawać im te narzędzia. Panowie dają te narzędzia. Ja wiem, że te utwory i tak dalej są śpiewane, ale to trzeba na szeroką skalę uświadomić sobie, że ta praca jest po prostu do wykonania. Czasem jeden utwór, jeden zresztą słuchaliśmy, wiele robi, ale to w każdej przestrzeni po prostu wykonać ogromną robotę. Polskość nie jest dla byle chama, do niej trzeba dorosnąć, trzeba tych ludzi dźwigać do polskości, bo to jest niewyobrażalna tysiącletnia głębia. Nie stuletnia, nie 11 listopada jest początkiem tego wszystkiego. Jest 14 kwietnia 1966 roku i to ma wybrzmieć i w literaturze, to wybrzmieć w muzyce, to w internecie ma wybrzmieć. Na najnowocześniejszych formach i najbardziej klasycznych, bo tam to przegra, tam jest czysta pustka, tam nie ma nic oprócz nihilizmu i negacji, tam jest tylko to słynne spier i tak dalej, no nic tak. Tam nie ma. Przecież, no może w wyniku tej audycji, może zawiąże się jakiś komitet, jakaś fundacja, będziemy pilnowali tej daty 14 kwietnia. Natomiast ja bym, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym wprowadził do polskiego prawa i do polskiego obyczaju dwie instytucje, które już istniały 2000 lat temu w starożytnej Grecji. Ostracyzm, takie głosowanie obywateli decydujące o tym, że wyklucza się takiego kogoś ze wspólnoty, wygania z miasta na co najmniej 10 lat. Drugą instytucją, którą mieliśmy w prawie pierwszej Rzeczpospolitej, to była banicja. Wygnanie z ojczyzny. Wyrok pozbawiał banitę czci i honoru. Banita nie mógł przebywać na terenie ojczyzny. Jak wrócił, to każdy mógł go nawet zabić. Były takie mechanizmy. Dzisiaj oczywiście w warunkach wolności, tolerancji, demokracji nie ma o czymś takim mowy. Rzecznicy praw obywatelskich by się na pewno nigdy na to nie zgodzili. Panowie, 10 minut zostało do końca naszej audycji. Jeszcze chciałbym poprosić o krótkie wypowiedzi, bo to, co obserwujemy w tej chwili, są tacy, którzy uważają, że jest to forma pewnej wojny wypowiedzianej Polsce, która ma swoją wielowiekową tradycję. Chodzi po prostu o dezinformację, o nauki, które wprowadzał Sun Tzu w Chinach 25 wieków temu. Ta jego sztuka wojenna wykładana jest przecież na uczelniach wojskowych w Moskwie, ale też i w Stanach Zjednoczonych. I tam jest powiedziane wprost: dyskredytujcie wszystko, co dobre w kraju przeciwnika. Wciągajcie przedstawicieli władz rządzących przeciwnika w przestępcze przedsięwzięcia. Podrywajcie ich dobre imię w odpowiednim momencie. Rzućcie ich na pastwę pogardy rodaków. Korzystajcie ze współpracy istot najpodlejszych i najbardziej odrażających. Zasiewajcie właśnie niezgodę między obywatelami wrogiego kraju. Buntujcie młodych przeciwko starym. Jest tych zasad bardzo dużo. To jest najlepszy sposób na opanowanie kraju, nie używając siły militarnej. Czy, jak się wam, panom wydaje, czy mamy z czymś takim również do czynienia w Polsce? Może tym razem poproszę Lecha Makowieckiego. Oczywiście te definicje prowadzą ku temu, że jesteśmy na froncie. Do tego wszystkiego, co zmieniłeś, Wojciechu, przed chwilą dołożyłbym jeszcze wojnę biologiczną, bo być może zaczęła się ona właśnie, a my tego nie dostrzegamy. To jest zupełnie temat na oddzielną dyskusję. Ja bym wolał skupić się na tym, jak temu zaradzić. Otóż, żeby z tą idiotokracją, to jest tytuł książki pana Janusza Szewczaka, ale również pisali o tym i profesor Andrzej Nowak i profesor Roszkowski. Głupota rządzi światem i to coraz bardziej, więc trzeba walczyć z głupotą. W jaki sposób? Zająć się wreszcie szkolnictwem, zająć się wyższymi uczelniami, które dołują strasznie. Druga sprawa to jest nie ostracyzm, nie wypędzanie, bo za chwilę, jeśli tak dalej pójdzie, to właśnie patrioci, to właśnie chrześcijanie będą wypędzani z tych miast. Po prostu siła statystyczna przeważy na drugą stronę i będziemy w mniejszości. Tu trzeba po prostu rozpocząć wojnę popkulturową. To znaczy, jeśli piosenka, jeśli film historyczny, jeśli musical, jeśli teatr, jeśli komiks, jeśli cokolwiek, co wytworzymy na niwie popkultury, może nieść wzruszający przekaz, ale przebojowy, zrobiony na najwyższym poziomie, bo teraz niestety wymogi są wyśrubowane. Hollywoodzkie produkcje, które są antyreligijne, są na najwyższym poziomie i dlatego tak to bierze. Netflix dlatego porywa ludzi, ponieważ tam jest to wszystko podane na tacy w sposób piękny. My musimy o Polsce nie na kolanach, ale pięknie opowiadać. I wtedy jesteśmy w stanie ludzi wzruszyć, poruszyć i odwojować. Fajnie. Stanisław Markowski, proszę bardzo. Ja może zacytuję teraz piękne słowa, króciutkie, prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orlej, wzrok orliku przyszłości. Więc ja myślę, że odzyskanie godności, ale godności Polaka, to jest jedna z rzeczy potrzebnych do życia w ogóle. Do życia i dalej bycia Polakiem. Z tym się wiąże, myślę, również pojęcie autorytetu i takie postacie, które będą bardzo wiarygodne i swoim życiem poświadczą to, o czym mówią, czego żądają, i my z radością wtedy będziemy ich słuchać, ale te autorytety muszą być i one muszą być z tej samej jakby materii, co my. Czyli jeśli chcą, żebyśmy walczyli, żebyśmy zdobyli się na jakiś wysiłek, żeby nas zapalić, te osoby muszą same płonąć tą miłością, energią i jakąś perspektywą, jak z tego wybrnąć, ale to muszą być osoby, to nie mogą być tylko rzeczy napisane jako program. Tak. I ostatnie słowa profesora Mieczysława Ryby. Panie profesorze, do tej sztuki wojennej jakby pan się odniósł, czy mamy tutaj do czynienia z agresją, z dezinformacją skierowaną również w stronę Polski, którą widzimy na co dzień w tym... No oczywiście, że tak. No to prymas Leszczyński wspomniany mówił, że jeśli ktoś chce zniszczyć Polskę, to zniszczy w niej religię i wszystko, co z niej wynika. Natomiast ten proces dotyka nie tylko nas. Tak naprawdę w tym procesie tak zwanym globalizacji, czy unifikacji w Unii Europejskiej, czy budowy jakichś struktur ponad superpaństwa, tak naprawdę wszystkie narody europejskie są poddane temu samemu procesowi, po prostu kompletnej, no trzeba to wprost powiedzieć, demoralizacji i niszczeniu, więc czym my się różnimy w sensie pozytywnym? Otóż gotowano tamtę żabę w sposób powolny i mało kto zauważył na Zachodzie, że są poddawani tej destrukcji. U nas ze względu na to, że dzieje się to szybko, wiele osób już to zauważa i opisuje zagrożenie. Ważne jest, żeby je dobrze zdiagnozować i opisać. Wtedy manipulacja ma o wiele mniejsze możliwości. I w sensie pozytywnym tworzyć w tych dziedzinach, gdzie go Pan Bóg postawił, czy w nauce, czy w dziennikarstwie, czy w świecie, tak zwanym świecie artystycznym, po prostu tworzyć rzeczy piękne. I to, co panowie mówili, rzeczywiście Netflix i to wszystko, Syreni śpiew, piękne rzeczy i fałszywe w treści. Syreni śpiew pociąga i może wieść ku przepaści. Tu chodzi o to, żeby to piękno wybrzmiało z prawdą i dobrem, a to jest zakotwiczone w całym tym naszym dziedzictwie kulturowym. Bardzo dziękuję profesor Mieczysław Ryba. Dobranoc, panie profesorze. Dobranoc. Stanisław Markowski, artysta, fotograf. Dobranoc. Dobranoc. Krakowowi. I dobranoc Gdyni, Lech Makowiecki. Dziękuję bardzo. Audycja Klub Trójki dobiega końca. Na zakończenie Włodek Pawlik, aranżację Gdyby rannym słonkiem, aria Halki z opery Halka. Kłania się Wojciech Reszczyński. Do usłyszenia.